अनिरुद्ध हाथ जोड़कर बोला, आंटी मैं अपनी बहन को अभिमान को नहीं दे पाऊंगा। आर्या बोली, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम आराध्य से कहो मेरे साथ घर चलेगी और तुम भी पूरा दिन नहीं सोए, आराम कर लो। अचानक से अनिरुद्ध ने अपना हाथ आर्या की ओर बढ़ाकर कहा, पहले वादा कीजिए आंटी, आप अभिमान और आराध्या की शादी नहीं करेंगी। ये सुनते ही आराध्या हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। वहीं कमरे के बाहर खड़ा हुआ अभिमान भी हैरान हो गया। आर्या भी अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर कहा, वादा कीजिए आंटी कि आप अभिमान और आराध्या के रिश्ते की बात नहीं करेंगी, इन दोनों की शादी नहीं होगी। मैं अपनी बहन को अभिमान को नहीं देना चाहता, वादा कीजिए, अगर आप वादा करेंगी तो मैं अपनी बहन को आपके साथ जाने के लिए मना लूंगा। अब आर्या को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर शिवाय का दिमाग खराब है, और जितना प्यार शिवाय आर्या से करता था उतना ही आर्या भी शिवाय से करती थी। उसने भी अनिरुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं आर्या सिंह रजावत रघुवंशी तुमसे वादा करती हूँ कि मेरे अभिमान की शादी तो आराध्या से ही होगी। ये सुनकर आराध्या की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वहीं अभिमान ने भी अब उम्मीद छोड़ दी कि उसकी और आराध्या की शादी नहीं होगी। अब वादा आर्या ने किया था तो ये शादी होना तय था। अनिरुद्ध बोला, आप ठीक नहीं कर रही आंटी। आर्या ने इस पर थोड़ा अकड़ कर कहा, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तब भी तुम मेरे फैसले पर उंगली उठाते। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। आर्या ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के गाल पर रखा और अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखकर बोली, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। अगर मैं तुम्हारी माँ होती और शिवाय तुम्हारे पापा, अगर तुम दोनों बच्चे हमारे अपने बच्चे होते तो भी तुम अपने माँ बाप को ऐसे परेशान करते? ऐसे उनसे सिचुएशन का फायदा उठाकर वादा लेते? अगर मैंने और शिवाय ने आराध्या के बारे में कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि हम आराध्या और तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं? तुम जानते हो आज तुम्हारी वजह से शिवाय परेशान है और मैं शिवाय को परेशान नहीं देख सकती। देख तो मैं तुम दोनों को भी नहीं सकती, इसीलिए इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरे बेटे की तरह मेरे डिसीजन पर मेरा साथ दोगे। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही आराध्या ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, भाई लेकिन मैं अभिमान से शादी करना चाहती हूँ। मुझे अभिमान ने प्रपोज किया है और मैं अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल सोचूं तो मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। अनिरुद्ध आराध्या से बोला, तुम्हें दबाव में आकर कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आराध्या बोली, मैं दबाव में नहीं हूँ, आप समझते क्यों नहीं? आप भी जानते हैं कि अभिमान का किसी से कोई अफेयर नहीं है, ना वो किसी से प्यार करता है। शिवाय अंकल और आर्या आंटी को हम दोनों भाई बहन अच्छे से जानते हैं, इनफैक्ट पूरी रघुवंशी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। तो आप ही बताओ, क्या आपको मेरे लिए कोई ऐसा परिवार मिलेगा जिसे हम इतने अच्छे से जानते हैं? रही बात अभिमान की, उसके अंदर थोड़ी सी अकड़ ही तो है, मैं उसकी अकड़ को पिघला दूंगी, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। अंदर आराध्या अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी और बाहर खड़ा हुआ अभिमान आराध्या की बात सुनकर एक मीठी सी मुस्कुराहट लिए अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। उस स्क्रीन में आराध्या की फोटो थी। अभिमान सबके सामने चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो आराध्या से प्यार करता था, बस उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था, और पता नहीं शादी के बाद भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। करीब एक घंटे बाद अभिमान ड्राइव कर रहा था। आर्या उसके बराबर में बैठी थी और आराध्या पीछे। आराध्या एकदम गुमसुम हो गई थी। फ्रंट मिरर में अभिमान आराध्या का चेहरा देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं आराध्या के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो तो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। फाइनली खामोशी को तोड़ते हुए अभिमान बोला, अनिरुद्ध मान गया? आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखकर कहा, मैं उसे समझा कर आई हूँ, अब तुम शुरू मत हो जाना। अभिमान के अंदर इस वक्त शिवाय प्रवेश कर गया और उसने हल्का सा मुस्कुराकर फ्रंट मिरर में देखकर कहा, नहीं नहीं मैं क्यों शुरू होऊंगा, मेरे अंदर तो बस थोड़ी सी अकड़ है जिसे कोई शादी के बाद पिघला देगा। आराध्या ने अभिमान की बात तो सुनी लेकिन पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। वहीं आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी फ्रंट मिरर में आराध्या को देखा और फिर मन ही मन खुद से बोली, भगवान करिए लड़का सुधर जाए, वरना पता नहीं मुझसे कितना पिटेगा। थोड़ी देर में अभिमान ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। आर्या गाड़ी से उतरी, उसने बैक सीट का गेट खोला और आराध्या को उतारकर संभालती हुई मेंशन के अंदर ले आई। अभिमान दोनों को जाते हुए देख रहा था। अचानक उसने खुद से कहा, अभी तक तो सिर्फ माँ आंखें दिखाती थी, अब लगता है बीवी भी आंखें दिखाएगी। अब जब सिर ओखली में दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना, देखा जाएगा। और वैसे भी पापा ने कहा है ना, अगर मेरी और इसकी शादी के बाद नहीं बनी तो पापा खुद मुझे डिवोर्स दिला देंगे। बस अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं इससे डिवोर्स लूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय एक क्लब के प्राइवेट रूम में अकेला बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। शिवाय ज्यादातर ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब उसका दिल बहुत ज्यादा भारी हो जाता था तब वो अकेले यहाँ आ जाता था किसी को बिना बताए। लेकिन आर्या जानती थी कि आज शिवाय वहीं है। शिवाय बहुत देर तक उस कमरे में बैठा रहा, एक गिलास को हाथ में लिए उस गिलास की ओर देखता रहा। उसके कानों में फिर से कुछ आवाज गूंजने लगी और तभी उस कमरे का गेट खुला। सामने वरदान खड़ा था। वरदान को देखकर शिवाय ने हल्की सी गर्दन हिलाई और गिलास साइड में रखकर वरदान की ओर देखकर बोला, पापा मैं किया हुआ वादा क्यों नहीं निभा पा रहा। वरदान से शिवाय की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो जल्दी से शिवाय के पास आया और उसने शिवाय के सिर को अपने पेट से लगा दिया। शिवाय ने भी किसी छोटे बच्चे की तरह वरदान पर अपनी बाहें लपेट ली। वरदान ने शिवाय के सिर को चूमकर कहा, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हम बहुत जल्द डैनी को ढूंढ लेंगे, डैनी अपने बच्चों से मिलेगा, वंदना से मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवाय ने वरदान की ओर देखकर कहा, कहां है डैनी, कब आएगा डैनी? डैनी कहां है, वंदना कहां है, इस बात का तो वरदान को भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी उसने शिवाय को दिलासा देते हुए कहा, शिवाय हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, अपने दुश्मनों के अलावा किसी का दिल नहीं दुखाया, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम देखना, एक दिन डैनी और वंदना दोनों वापस आएंगे अपने बच्चों के पास। अनिरुद्ध को लगता है ना कि उसकी बहन अनाथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ना एक दिन अनिरुद्ध, आराध्या, डैनी और वंदना एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। शिवाय ने अपना सिर वरदान की कमर से लगाया और आंखें बंद करके बोला, कब आएगा पापा वो दिन जब मैं डैनी की फैमिली को खुश देखूंगा, पता नहीं कब आएगा वो दिन। कहते हुए शिवाय का गला भर आया था। वरदान शिवाय को समझाता हुआ बोला, आएगा शिवाय, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब हमारे दिल पर रखा हुआ बोझ उतर जाएगा। और वैसे भी तुम तो अभिमान की शादी आराध्या से करना चाहते हो ना, आराध्या की तो जिंदगी सवर जाएगी। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, इतना बढ़िया नाती नहीं है आपका जो आराध्या को दुनिया भर की खुशियां दे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अभिमान और आराध्या की शादी करके एक रिस्क ले रहा हूँ। पता नहीं मेरा सोचा हुआ ठीक भी होगा या नहीं। अगर इस रिश्ते में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो आराध्या की जिंदगी बिखर जाएगी और अभिमान शायद उसके बाद कभी शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर यकीन भी ना करे। वरदान शिवाय के पास बैठता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा शिवाय, सब कुछ ठीक होगा। अरे जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं तो उसकी आदत हो जाती है, अभिमान को भी आराध्या की आदत हो जाएगी। तुम देखना, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ऐसा तो नहीं है कि तुमने अभी अभी सोचा है कि उन दोनों की शादी कर दो। तुमने तो तभी सोच लिया था जब तुम्हें पता चला था कि अनिरुद्ध और आराध्या डैनी के बच्चे हैं। शिवाय बोला, लेकिन ये तो नहीं पता डैनी कहाँ है, ये भी नहीं जानता वंदना कहाँ है। कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं, और तो और मेरी शिवांगी का भी नहीं पता कहाँ है। पापा मैंने इतने बुरे कर्म तो नहीं किए कि मैं इस दर्द को अकेला झेल रहा हूँ, कब खत्म होगा ये दर्द? वरदान शिवाय की बाजू पर हाथ रखकर बोला, हो जाएगा खत्म, लेकिन डैनी ने कभी हमें सच नहीं बताया। मैं हमेशा उससे उसकी शादी की बात पूछता रहा और वो हमेशा मेरी बात टालता रहा। अगर वो मुझे वंदना के बारे में सही वक्त पर बता देता तो हमारे दुश्मनों का शिकार वंदना और डैनी कभी नहीं होते। अचानक शिवाय के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई और उसने वरदान को देखकर बोला, डैनी को वंदना मिली कहाँ? डैनी को देखकर तो लगता नहीं था कि वो किसी लड़की के चक्कर में आएगा, और आप बता रहे थे कि वंदना तो बहुत करीब थी। फ्लैशबैक। डैनी ज्यादातर रजावत हाउस में ही रहता था, लेकिन उसका खुद का भी एक फ्लैट था जिसमें वो कभी कभी ही जाता था। आज डैनी अपने फ्लैट में जा रहा था और तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। वो लड़की डैनी की गाड़ी से टकरा ही जाती कि डैनी ने झटके से ब्रेक मार दी, लेकिन तब भी वो लड़की डैनी की गाड़ी से हिट हो गई और सड़क पर ही गिर पड़ी। डैनी जल्दी से गाड़ी से उतरा और उस लड़की के पास गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वंदना थी। डैनी ने जल्दी से वंदना का चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो उसके माथे से खून आ रहा था। डैनी ने अगले ही पल वंदना को गोद में उठा लिया और गाड़ी में बैठाकर वहां से चला गया। पहले तो डैनी ने सोचा कि वो वंदना को लेकर रजावत हाउस आ जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो वंदना को ऐसे लेकर गया तो वरदान सर उसकी शादी उस लड़की से कर देंगे। यही सोचकर डैनी ने गाड़ी अपने फ्लैट की ओर मोड़ दी। करीब एक घंटे बाद उस लड़की को धीरे धीरे होश आया। उसने धुंधली आंखों से देखा तो उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वंदना छटके से उठ गई। डैनी ने रियलाइज किया कि उसे ऐसे आधे कपड़ों में वंदना के सामने नहीं आना चाहिए था। वो जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर पहनकर हल्के गुस्से में बोला, तुम्हें मरना था तो कहीं और जाकर मरती, मेरी गाड़ी के सामने आकर क्यों जान देने पर उतारू थी? अगर पुलिस केस हो जाता तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम तो परलोक सिधार जाती लेकिन मुझे फांसी जरूर हो जाती। वंदना हैरानी से डैनी को देख रही थी। फिर उसने अपना सूट का फटा हुआ दुपट्टा ठीक किया और बेड से उतरती हुई बोली, सॉरी साहब, माफ कर दीजिए। इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर जाने लगी। डैनी वंदना को जाते हुए देख रहा था। अचानक ही डैनी बोला, अभी रात बहुत हो रही है, सुबह चली जाना। वंदना ने पलट कर डैनी को देखा और बोली, नहीं साहब, अभी चली जाती हूँ, कल भी तो जाना ही है, तो आज ही चली जाऊंगी। इतना कहकर वो फ्लैट से बाहर चली गई। डैनी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपनी कॉफी का मग लेकर बालकनी में आ गया। डैनी नीचे बालकनी में देख रहा था तो काफी रात हो गई थी, सड़क पर कोई नहीं था। तभी उसने वंदना को सड़क पर चलते हुए देखा। वंदना जैसे चल रही थी डैनी को थोड़ा अजीब लगा। वंदना बस सड़क पर चलती जा रही थी। वंदना थोड़ी ही दूर गई थी कि एक बड़ा सा ट्रक वंदना की ओर आया। वंदना उस ट्रक से हिट होती उससे पहले ही एक बाइक वाले ने वंदना का हाथ खींच लिया और वंदना जमीन पर गिर पड़ी। कहाँ हैं डैनी और वंदना?